dima yónni woon sama secrétaire, yal naa ko yàgg yónni mu waxal ma ko doxal ma ko, waxal na ma ko doxal na ma ko li ma ko bëggee. Yal na ko yàgg wax, yal na ko yàgg doxal. Te it nit ba ko xasee wóolu mu doy la ci lépp, tabarakallah, lam la ca doxal di doy soxlaatul nga cay jaarat. Fa tabarakallah sana xaliqin, lépp mosali la ko def la ko din ko bëggee. Xanaa ñëw rek barkeelu ci téere maamam bii di miimiyee ci bunt bu jëkk bi. Xanaa nab nabi ci rek ma saa dégg ci góor gi mu ne cay sama am daale xam ne ma ne sama téere bi xaw ma kay laa koy man, moo tax kenn du ci teg lu bëri. Alhamdulillahi zil jalaali wal ikraam ala ni'mati ddin wal islaam bi ibraasi nuuri taam min nuurihi alcaam wa bihi intadama alnidaam law laa buruzuhu la kaana fi alcidaam saaxib almaqaam wa misbaaxu alzalaam alladi fataxa alakhlaaqa wujuduhu ijaadan wa imdaadaa المبعوث إلى كل حاضر وباط ثم قام وجهد في سبيل الله أي اجتهاد صاحب الأخلاق السرية والمعجزات الباهرة والآيات الكريمات الشاملة للعلوي والسفلي والصامت والناطق والساكن والمتحرك والمائع والجامد والسابق واللاحق والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاجل والآجل أبا القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما مشى لك نكل الدخي على هذا المعنى كم المعنى الذي وادق خبني الذي قرق خبني الصبر من شعاره سيد حاج مالي من مي تركيم والشكر رساره بنا أنبقو سبتي على مين بباب والقرآن معينه القرآن مين دملم والحكمة علمه xam-xam xikam mooy xam-xamu mawdo wa tawakkulu wakiilu saaboonu mooy saabam wal faqru munyatuhu wa taqwaa ragal yàlla masiyatuhu mooy waruwaayam wal xurbatu jega yàlla mulaasima loolu taqoon wa usra jàqale rafiqoo mooy àndaalem wa dikru tudd yàlla jëlisuhu mooy wettalam mooy jekkaalem wallahu yàlla nag anisuhu mooy wettalam kooku nag dafal yodu tuulaa mooy borom loxo bu jot ba fi kulli fanin min alfunoon fan gu ne alxaaji malik la ca am njariñ gël caa duuf ca la jëlee jox gaaya gumu rek ba dee mantiq naxu bayaan lusool alquran xadis lépp ma ta xalifa ni ko wa kullu fanin wa kullu fan mo waay xa ne ngay dela waay waaw moo tax sama bàyyi ni ko moo tax Cheikh Al-Khalifa ni ko wa kullu fannin lisaanul xaali qaala lahu alqil asaa talqa min taysiri ma asra. Gis nga arab soo waree sa gëléem fa nga war a dal ba sàddee sa yar rek ñu xam ne fa nga yëg. Xaaji Malik nag xalifa nee na wa kullu fannin dëpp fan la naxu bayaat mantiq lusool aroos القرآن حديث فن يب لانو حالم قال له ألقي العصا فن يب كن كنا كرينا على جبالي فيلا فتشل واي واي قرقي فيلا واي بياد نكو فيلا منطق نكو فيلا نسول نكو فيلا أرون نكو فيلا القرآن نكو فيلا حديث نكو فيلا موت يبو نكت على جبالي كنكو تكلي لانا وكل فن يسألو حالي قال له ألقي العصا تلقى قال من تيسير ما عصر تكت أما أنت أفقدت أكبس الجميع وقد أنكحت من عمل علما كفرت شرا تكت وبار علمك يكفي الناس ساحله في جاني فيه قريب الباعد شمرا يودي باي يودي باي ماما نغا خيرنيا نغا مثلا نغا الليب مفاب نغا جمخ خب خب ما يكو خيلو قولو جفه مو تكت كفرت شرا تكت وبار علمك سيكيدو خم خم يولا جمالي يكفي الناس ساحله يكفي الناس دوي نافذ الناس ساحله تب تب لا خليفة نينا جيجو خم خم لا جمالي اي واي يما تي تب تب لي بجيما خوص بجيما دوك اها ما تنجي خم دمرا مقاجي واي يكفي الناس ساحله واي يما تي تب تب لي سياني فيه قريب بعيد شمرا يومي جيجي يومي سوري اكوب سي مسدون بدي كتي جيجو خم خم لا جمالي mani yama ci tep tep li bu jema dug bu jema xus bu tax bal yastaghna billah wa tawaddu lillah wa ya'khudhu min allah wa yu'ti fillah wa yatawakkalu ala allah wa la yaqafu ila allah wa la yarju siwa allah dafa doylo yalla toroxu jom ci yalla lumu japp di yalla lumu joxe yalla tax musuka diko yalla dagalu ko do yalla يا كارو كل يلا بمثل المسمى خلال ذهب يصير خير عرب ني الحمد لله لا يصير جدول قدم مميتنا بوجود البدر في القدم النبي قال عليه الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممدنا بوجود البدر ذي القدم ثم الصلاة وتسليم يفوق على مسكن ورند على ذي الفضل والقدم وآله المهتدين الخيرة الكرماء المؤتمي سيرة المختار والقدم تعالى عنه الحمد لله خاتم النبيين لله يسخل نيل يالا ذي الايجاد كدي بروموك عمل والقلب تدي بروموك جك نمدنا كدي اجي تب سونو دي وجود البدر سي سابو امو وير واه ذي القدم كدي بروموك جيتو مالك وآل يوم ها واو وآل يوم وصعبك سابام وصوم الصاتب دو القول ودسنا المج يفوق قبضنا كبير على مسكن تقتل مسك ورندن ak gëtu rand salatu salaam yàlla nekk ala dil fadli ci borom ngëneel la wal xadami sami borom ak tedd nga xadami jiitu xadami tedd nga wa aalee yoyam wa saabeeg saabaab al musadina ñi di way jub al xiirati ñi ngi tànneef al kurama ñi di way ma tedd al mutamin seetil muxtiri ñi di way roo jikkoy ku ñu tànn ka wal xadami ak jeex itam déggal maodo xadami jëkk xadami tedd nga xadami jeexit waaw ci arab ñetti baat bu ñu nuroo te déggul juróom-ñaari bëyit jiitaaw la waaw xadami diitu xadami tedd nga xadami jeexit dagan na ndax bokkuñu luxa bokkuñu tiri bu fi lakkoo ne ñaari xadami jeexit la nag te jéggu woo juróom-ñaari bëyit liitaawu la liitaawu dëbb nit gobar fa nga ko dëbboon nga dëbbaat ko fa Alhaji Malick mooy waaja xamoo la loo ko dugal ci adoon dafay jàngale xam si ba ci liitaawu mu ndaxam lii de waay ñaaw na ci way waaye rek rafet na ci ku xeex liitaawu mu ne liitaawu de waay ñaaw na ci way waaye rafet na ci kuy xeex ah na dugg ci géew bi ca la sosi adoot jëkka def adoot tasawuf defaat adoot pour jàngale xam-xam tasawuf ba alil aysu tajri lil arodi arodoha sawamide leylin waxidatin tawaqquda alig ni ida jita al arod alokatan arod arod khilas laj haq wal huda fala waxe atil madadan wabsit wawaffir mukammilan muhazzija rashir ramri sara'an ila al yada sari'an khafifan lil ilahi mudari'an wa muqtadiban mujtasu takhriban bi afida dem ca ba mu neex ko ba tasu mokk mu ni fahamdan liman ma allama sheer ahmada alayhi salaamahu almudamani sarmada kee di basir kii di tawil mu taalif juróom benni téeméeri béyt ak juróom fu juróom benni téeméeri béyt ak juróom fukk la si adoon ak ñetti téeméer ñaar fukk ci tasawuf soog a ñëw ci miraas kaw ko bul mu nii kii day moromu gaañ waay da ngeen di fontu waay yéen yéen a bëri càqal kii dafay moroom kenn waay ku muy moroom na def li mu def arote gën a jafe ci àdduna moo taalifi ñaari taalif bii mu def ko tasawuf bii mu def ko pour xam-xam pour jariñu indi mi raa tudd ko ko bul nii fànn yi gën a jafe ci laalaj Malick taalif jàngale fànn yi gën a jafe nag moo tax xalifa ni ko wa kullu fannin lépp fànn lisaanu xaali xaaloo xalkal asaa bu la ci neex daal ndax fànn yëpp moo xalgaleen fànn yëpp lay xëccoo fànn yëpp nga bëgg a nekk nga jaar ci ñoom moo tax mu ne xadami jiitu xadami jeexit xadami tedd nga kooku dagan na ci bu ñu bokkul luxa ni ki diini yi ci nuun ya waaye bu fekkee ni da ngaa wax benn xadami mësiri jeexit nga waxaat beneen te matul juróom-ñaari béy liitaawu la loolu tax moo doon di ah laa dugg ci géew bi comme ñëpp moroom xaajante ñeenti nag lépp nañ ko ba tàyyi yi salaamu al asla bi taala ala nafsi wa fi dimnihi amara ibaadahu an yusluu alayhim fa kaanu yaqulu alhamdulillah a huwa fi kawni al alifi wallaami fi lhamdi listigraaqi aljinsi aw lilaadi rayaanu lcheikh warwaar kaanu xamdi xamsatun xaamid mahmoud mahmoudun bi mahmoudu alayhi siqa fi daa xamidta zeydan yëkkaw ni akramaka basar kaan qulta zeydu aalimun fa anta xaamid wa zeydun mahmoud wa subutu ilmi mahmoudun bi wa likraamu mahmoudu alayhi wa qawluka zeydu aalimun siqa nee na fonki fonki cat juróom la xaamid mahmoud mahmoudun bi mahmoudu alayhi siqa bëri terale nga ne ah Zeydoun day aalim la yow mi ne Zeydoun yaay xaamit yow mi ne Zeydoun yaay xaamit Zeydoun mooy Mahmoud mi mooy ki ñu sant ki saxu xam-xam nga mooy Mahmoudum bi ikraama teral nga mooy Mahmoud alayhi Zeydoun aalim mooy siixa bi xaamit Mahmoud Mahmoudu alayhi siixa Zeydoun aalimun ba nga nee Zeydoun aalimun yow mi ne Zeydoun fa anta xaamit yow yaa san koo sopp Zeydoun mooy Mahmoud mi subatul ilmi di Mahmoudum bi ikraam di Mahmoudu alayhi siixa bi mooy Zeydoun aalim moo tax mu ni inna laa yuhibu alhamda bihi li yusiba xamida wa jacala xamdala zikran wal ibaadi zuhran loolu moo tax yàlla rek sobb ko sant boo ko santee da nga am yool ca cant ga mu nëxañeel la ko te dëj tërtulama ndax moo la ko jox fa bi haada nag yactasama bi fatixati sabata nafari falxaamiduuna yactasamu bihamdillah waraajuuna yactasamu birahmani rahim walxaaifuuna tamassaku bi malikumi ddin walaabiduuna تمسكوا بياك نعبد والمتوكلون تمسكوا بياك نستعين والمستقيمون تمسكوا بذل الصراط المستقيم والمحبون تمسكوا بالصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شي لي نك شي لا موي تي فاتحه جوم نياري كورل واي سانت ني يالا شي لا لا نوي يعتصم بالحمد لله ني ياكار يالا لا لا نوي ci rahmani rahim ñu ragal yàlla ci lañu wooye malik yowmi ddin way jaamu yàlla ci lan lañu wooye iyaaka naabudu way wakiirlu ci lan lañu wooye ci lan lañu wooye iyaaka nistain way jubña ci lan lañu wooye siraatul ladina ñu sopp yàlla ci lan lañu wooye anamta alayhim gayr almaghdubi alayhim wala ddalina amin waaw moo ñu sant yàlla li seen karaama fa karaama bi shakirin la in shakartum la yazidannakum wa karamatu rajina yarjuna tijaratan lan taboran wa karamatu khaifina ya ibadi la khufun alaykum alyawma wa la antum tahzanun wa karamatu alabidin alabiduna hamiduna sa'ihuna raki'una sajiduna laamilu al'arafi wa na'lu al-munkari wa karamatu mutawakkilina wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu wa karamatu al-muttaqina inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu ala takhafu wa la tahzanu wabshiru bijadikum tu'aduna wa karamatu muhibbin yuhibbuhum wa yuhibbunhum thumma khatabana ha'ula'i ta'ala awfu bi ahdi wufi bi ahadikum wa ya farhabun muni karamay wa sant ñu yalla la in shakartum wallahi bi sant ñu man yalla la azidannakum wallahi da len dolli karamay wa yaakar ñu yarjuuna ñu nga yaakar tijaratan lan tabor commerce go xamni du lamb du yaqku kenn du ko turi wa karamatul khaifin ya ibadi la khawfun yarjuuna ragal alaykum ci yeen alyawma tayji bi ngeen yow aljana wala fi yeen itam taxadona ngeen di jaqal la yalla yalla bolé ci ñooña wa karamatul abidina karamay way jaamu yalla rek al abiduna way jaamuña al hamiduna ñi sant yalla as saihuna way dox ci suuf raki'una way rukuna sajiduna way sujuduna lamiruna way diglaya di ma'rufi ci yiw wa nahuna sañu tere ani mun keri ci lu jif yalla yalla bolé ci ñooña wa karamatu mutawakkilina karamay way wakiluna wa man yatawakkal ku sukkandikuna ala allahi ci yàlla fa moom yàlla kat xasbuhu doyna ko sëj wa karamatu mutaqin karaamay nag way ragal ñu yàlla inna alladina naka gaañaaña xaalu wax na ni rabbuna sunu boroom laahu yàlla waaye yebunu ca rag summa staqaamo waxul fa staqaamo ah summa staqaamo fa nga ragale yàlla ak fa nga amee listiqaama la fa doxa tax su ma staqaamo topp yu jub ko ci rek man nga ragal yàlla am loo ca rax bu ba xam istiqaama ak say am jeex na xanaa gisoo la bay aale waxal sama bàyyi yokk saal bi ñëpp ni tirim mu ne ko Babacar Sy yaa njub lang Babacar Sy yaa njub lang dañu yëpp rëcc ca fekk ga rek mu mooñ sa grec waa daf ne dangeen koo laaj war a laaj ba xam de. Mu ne ko waaw si dangaa jub balanca xamoo njubadi dangaa jub balanca xamoo lu dul njub mooy borom istiqaama xamoo borom istiqaama du gatandu borom istiqaama du ratal borom istiqaama du dabi borom istiqaama du yéeg borom istiqaama du ratal fekk dégg lu jot yàlla def mooy fexe xali topp ñu jub te dana sël na wàcc alayhi ci ñoom al malaikatu malaika ya ala lu mbitte mbir taxaafoo bu le ragal dëggal ala lu mbitte mbir taxaafoo bu leen ragal wala taxsanoo bu leen njàq wabshiroo na ngeen dëkk dël jënam ci aljënam nit yi nga xanti kuntum nekkoo nañu suwaadoo na dafa leen di ko dëxal mi ngi nii tey àgg na wa karaamatu mahajji nag yàlla yàlla boole ca jooña yuhibuhum wa yuhibunahu nañ sopp yàlla itam yàlla sopp leen sama xaasa ba nag haulaay taala bi xëli awfu matal leen bi ahdi sama wóolale wuufi ma matal bi ahdikum farhabu raga leen yaaye ci man yàlla wa nisaa nag juilat zinatan li kulli xutbatin wa ibtidaan li kulli madxatin wa fatixatan li kulli sanaain wa fadilatan li kulli suratin moo tax xamdu ñu def ko muy taar ci kuy xutba kubu mu dëkke ko kuy tagg ku ne commencé ko tagg kuy ubbi ko tagg wu ne nga ubbi koo ko ak bépp saar boo xam ni fa tabaarakallahu ngëjee la ga ca nga ubbi ko ca lillahi nag alhamdulillahi alhamdulilah nekkoon de waay lillahi nag moom laam ngi listiqaq jamil mahamidi mu saxla taala wa sirka dalika ismu jalalati alamu dati alamun ala dati aliyati alwajibati alwujud almustahaqati bi jamil mahamidi wa ashhadu asmai taala tur yàlla yépp tur yàlla yépp allahu principal ba moo tax ba yàlla bindagul asamaan bindagul suuf bindagul dara dan la tuddoon allah moo tax allah jooju nag amul kenn ku ñu may droit nga tudd ku nit kenn ko mas a def muy firawna ci caacaayam ak dëgër boppam tira doomam allahu yàlla yebal safara bu lakk ko ca saas moo tax mu ni hal taalamu ahadun tusama allah firawna lu ne wax na ko maa lakum min ilahin gayri ak ana rabbukum laale waaye ma su wax ni ana allahu nag maa lakum min ilahin gayri maa lakum jëddiñee leen min leen ci benn buur xayri kudul man ana man rabbukum laale wax na ko waada allahu ma su koo wax moo tax allahu yàlla mayu ci kenn benn tooy bërbëru pusu moo tax allahu boo juddoo moom nga jëkk a tudd awalu mahluq ala mukallafi fi daari dunia ida qadfa alarxamu nuzumat alaxshaay ila samaati ruuxi dunia sila xalaabil wasaraxo allahu akbar boo matoo ba matu ni dar judd ñu ni allahu akbar moo tax qul huwa allahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad qul huwa allah fa tamma bihi alkalaamu li ahli alxaqaaiqi suma zaada bayaanan lil xaas fa qaala ahad suma zaada bayaanan lil awliyaayi fa qaala allahu samad suma zaada bayaanan lil awaami fa qaala lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad fawaa'idun laysa fi gayriha fa inna kulla kalimatin ida ussitat bina xarfun yaxtalu maanaa bi xilaafi aadihi bépp baat ci tur yi baat boo ca gisaa dagg turwa yàqu ba mu def baatum allah lu tax fa innaka ida xasat alalifa yasiru lillah allahu boo degee liif nga lillahi des lillahi maa fi samawaati wa maa fi lalb wa in xalata laama luula aydan yabqa lahu lif bu jëkk ba nga ko dagee ci baatum allahu lillahi des te mooy lillahi maa fi samawaati wa maa fi lalb wa in xalata laama luula ngaasof laam bu jëkk ka mu nes lahu te mooy lan lahu mulku samawaati wal ard وإن أعطت اللعبة الثانية يبقى هاون. هو الضمن الآخر قل والله الذي الله والله الذي لا إله إلا هو دمني تريه أرف بوكي دق معنى ما يقو بمن إثبات الله إثبات الله لا مجدك بوكي دقي لله كينا كموي لله أجي شخص لن يالي الله ما لب لو خمني في السماوات من جانسة وجرم نار وما لب لو خمني في الأرض من جسم وجرم نار بأساس الله مجدك من أسلوه يالا نيالا له ملك السماوات والأرض له نيالا يالا ملك السماوات ومن الأسماء جرم نار والأرض سوف جرم نار وين أساس الله الثانية بأساس الله نيالا لك يبقى هاو هايدا حاملا هو الله الذي لا إله إلا هو هو موم الله ميبور الذي بغي خبني لا إله دي بوي بني جامو جامو قام جري ناك جامو قام لور ناك شر إلا هو ذري مو يالا موتق الله دارا لو تجي لنك لو تجي لنك لجرن كرد عق موتق بو الله جي الله يالا لنك ثلاثة آلاف اسم يالا أمنا نيت جني تر يالا أمنا نيت جني تر أرف عرفها الملائكة لا غير جن بجك بي ملائكة يركو خم يندوك وأرف عرفها الانبياء لا غير جن بي يونتي ركو خم يندوك ثلاثمائة في التوريق وثلاثمائة في الزبور نتي تيمير توريق نتي تيمير زبور يسألوا تسعون في القرآن لك جرم ينفكي أجرم ينف نكتا القرآن لم يسمى كابت damane yalla amna ñepp jooni tur jooni bu jekk bi malaakai rek ko xam kene dokku ci jooni ñaarel bi yoonti rek ko xam kene dokku ci ñetti téber mu def ci tawre ñetti téber mu def ci sabor mu def juroom ñeen fuk ak juroom ñeen mu indi ko ci alquran juroom ñeen fuk ak juroom ñeen ci min ci alquran nak yar la ak lu ci nek fan la ak mu ca ma dama juroom ñeen ci juroom ñeen fatiha abla ci juroom bañal amna ci allah amna ci ya rab amna ci rahman amna ci rahim amna ci malik mu juroom mom baqara fatiha ko baqara amna ci ñaar ci juroom men jimal amna ci muhitu qadiru alimu حكيم تواب بصير واسع بديع سميع كافي عليم رؤوف الله واحد غفور حليم قابض باسط حي قيوم علي عظيم ولي غني حميد شاكر مدام يارفق ياجلو بينا لتبع قرام محيط قدير عليم حكيم تواب بصير واسع بديع سميع كافي عليم رؤوف الله واحد غفور حليم قابض باسط حي قيوم علي عظيم ولي غني حميد شاكر يا سيدي جرام بن لا تبخر ام ال عمران اما تنيت نمل قائم وهاب بصير سميع جيجين سوتنيسا اما سيدي جرام بن قريب حسيب شهيد عفو مخيط وكيل لنعم اما تنيت فاطر قاهر قادر لطيف لنفال اما تنيار نعم المولى نعم النصير هوب اما سيدي جرام نيار حفيظ قريب مجيب قوي مجيد فعال ودود رعد أم لك نعر كبير متعالي إبراهيم أم لك بر واحد أم لك بر كمي منانو سجري أم لك بر خلاق لنبياء أم لك نعر صادق وارث مؤمنون أم لك بر من كريم حج أم لك بر من بعث نور أم لك نعر حي حق نور مبين سبي أم لك بر فتاح غافري أم لك نيت غافري قابلي شديد في الطول زاريات أم لك نيت رزاق ذو القوة متين صور أما تبين بر يقترب أما تبين مقتدر رحمن أما تنيف باقي ذا الجلال ذا الكرام حبيب أما تنين أول آخر ظاهر باطن حشري أما تفك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ مصور برودي أما تنعر مبدئ معيد